Smukke kroppe, dyrt tøj, fede rejser og vilde fester. Ja, det er bare noget af det, som danske unge bliver eksponeret for, når de time efter time scroller rundt på sociale medier. Og det gør de unge altså. I mange timer scroller de hver eneste dag. Og det er skadeligt, konkluderer ny international forskning, som sætter et direkte lighedstegn mellem de mange timers forbrug af sociale medier og forekomsten af depression og ensomhed. Så i dag der spørger vi her på programmet, skal de unges brug af sociale medier begrænses? Og hvad tænker de, der lever af at skabe indhold på Instagram om de nye fund? Det er reporterne i dag. Mit navn det er Niels Frederik Riggers. Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Astrid Olsen. Hej. Astrid Olsen, du er influencer. Du har 143.000 følgere på Instagram, det er jo en del. Og så har du programmet Like Mig her på kanalen. Og ny forskning, yes, den sætter altså lighedstegn mellem sociale medier og så ensomhed og depression hos børn og unge. Helt kort, Astrid Olsen, er det her noget, der overrasker dig? Nej, det er det nok ikke rigtigt. I bund og grund, det er jo noget, der har været på tale super længe. Og selvfølgelig bliver det ved med at være nok af god grund, tænker jeg. Hvorfor overrasker det ikke dig? Jamen, altså som jeg siger, at det er jo noget, der hele tiden er op at vende. Der er simpelthen så meget ansvarssnak omkring influencers og påvirkningen af sociale medier hos unge. Og hvad vi ligesom står til regnskab for, så det overrasker mig slet ikke. Det er jo en stor international undersøgelse, det her. Forskeren bag Melissa Hunt, hun giver en række anbefalinger til børn og unges brug af sociale medier. Det gør hun blandt andet i Berlingske i dag. Max en time om dagen, siger hun, og lad være med at følge influencer, siger hun også. Hvad tænker du om, at en forsker simpelthen bare opfordrer folk til ikke at følge sådan en som dig, der har flere tusind følgere på sociale medier? Altså, jeg synes jo ikke nødvendigvis, at det er nogen forskel, hvor mange følgere jeg har, men jeg synes måske, at det er, jeg synes, det er ekstremt en lidt firkantet tankegang, fordi at jeg synes mere, at vi bør snakke om, hvad man som enkelt familie skal gøre, og hvad forældre skal gøre i samarbejde med deres børn, frem for bare at fratage dem hele sådan. Der er mange, der finder ekstremt meget inspiration på sociale medier. Selvfølgelig kunne gøre det ondt, men jeg synes, at det skal være en langt større dialog mellem forældre og børn, end det bare skal være en fratagelse. Mm. Et af forskerens argumenter er jo blandt andet de her store influencer, blandt andet som dig selv. Altså det ofte er folk, der viser billeder af, hvad ved jeg, et vildt liv med rejser og fest og flot tøj. Og dermed måske kan give de her brugere en følelse af, at deres liv ikke er godt nok. Kan du forstå det argument? Altså ja, det kan jeg godt. Men igen, så synes jeg også bare, at det er en ekstremt firkantet tankegang. Fordi at jeg synes efterhånden, at mange influencers er sindssygt gode til at være ærlige omkring det virkelige liv, som ikke kun er fede rejser og flotte sponsorerede bikinis. Men det byder på meget mere. Og så det er jo også, altså det her er en snak, der har været længe omkring kendisser generelt. Altså jeg kan jo huske, da jeg var helt lille, var det jo også en snak om, hvordan musikkens verden påvirkede os, og at unge begyndte at tage stoffer, fordi at rapperne sang om det og alt sådan noget. Så jeg synes måske, det er lidt snæversynet at tænke det således. Nu siger du, at den her undersøgelses konklusion er en lille smule firkantet. Du siger også, det er snæversynet. Men gør det indtryk på dig alligevel, når du hører det her? Selvfølgelig gør det indtryk på mig, og det gør indtryk på mig hver gang, at den her dialog er op at vende i vores sådan samfundsdebat. Fordi at jeg har jo sindssygt meget indflydelse på ungdommen, det ved jeg godt, at jeg har. Hvilket jeg synes er fantastisk. Jeg startede netop, fordi jeg ville ønske, at jeg selv havde haft en storesøster eller lignende, en figur, jeg kunne se op til at spejle mig i, og som jeg kunne søge råd hos. Så jeg synes også, at sociale medier byder på meget mere end kun det negative. Tager du stilling til det, du lægger op? Kunne der være et eller andet billede, hvor du lige pludselig kunne tænke, ah, det lægger jeg måske ikke op, fordi det kan være, at det kan få nogle folk til at føle sig utilpasset om dem selv eller deres tilværelse? 100%. Hvad kunne det være for et billede? Jeg tror ikke, jeg nødvendigvis har et konkret billede som eksempel, men jeg har helt klart en tematik, som for eksempel er sådan noget som skønhedsoperationer. Jeg vil overhovedet ikke lægge låg på, at jeg selv har haft lyst til at få lavet læber, og der har jeg jo også tænkt, er det noget, man skal dele og være gennemsigtig med, eller skal man lade være med at sige det, men så risikerer, at folk får et forkert billede af mig og tænker, når Astrid ser bare sådan ud, og der er måske nogen, der synes, at jeg er pæn. Og så er det jo en løgn i bund og grund, hvis jeg så har fået noget læber og ikke er født med dem. Så det synes jeg er en sindssygt svær balance i bund og grund, så det er 100% noget, jeg helt sådan går og tager til overvejelse. Som jeg nævnte til at begynde med, så har du jo langt over 100.000 følgere på for eksempel Instagram. Og det tjener du også penge på at have den her store følgerskare. Og når vi så hører de her forskningsresultater, som jo siger, at det kan være skadeligt for unges helbred, for eksempel at følge store influencer, kan du med sådan god samvittighed fortsætte din forretning, selv hvis det viser sig, at det faktisk er skadeligt for dine unge følgere? Ja, altså det vil jeg sige, men det er jo også fordi, at som jeg siger, jeg hele tiden tager op til overvejelse, hvad jeg deler, og hvad jeg har lyst til at stå indenfor, og hvad jeg har lyst til at efterlade unge mennesker med. Jeg kan selvfølgelig ikke tage ansvar for hele industrien, men jeg kan tage ansvar for, om jeg kan se mig selv i øjnene, når dagen er omme. Vil du for eksempel være klar til at sortere i dine følgere? Kunne man måske skære dem fra, som var under 18? Nu siger du er klar til at tage ansvar. Det kunne være en måde at beskytte dem, måske. Ja, altså, jeg må indrømme, at jeg ved faktisk helt ærligt ikke sådan teknisk, om man kan gå ind og gøre brug af sådan en funktion på Instagram. Men heldigvis er det der kan man også godt, lovgivninger. Okay, fantastisk. Men jeg ved jo også, at der er tematikker som skønhedsoperationer eller lignende, hvor der skal man markere opslagene med over 18-funktionen. Hvilket jeg 100% gør brug af, og det har jeg også tænkt mig at blive ved med. Nu kommer jeg til at tænke, Astrid Olsen, ved du egentlig, hvor mange af dine brugere, der er under, eller mange af dine følgere, der er under 18 år? Ja, jeg tror, det er omkring 20-30% måske. Det er jo en del. Kunne du finde på at skære dem af for så at tænke, okay, så beskytter jeg dem i hvert fald mod det der med at blive for bekymret om deres eget selvværd måske? Jamen som udgangspunkt nej, fordi at jeg er den overbevisning, at internettet er tilgængeligt for alle, og de unge skal nok finde det lige meget hvad, og de skal nok blive påvirket af det lige meget hvad. Og jeg synes, at jeg har midt på det rene, og jeg synes, at jeg kan stå inde for det, jeg lægger ud. Så jeg synes ikke, at det skal være mit valg at beskytte dem. Det skal være deres eget valg eller deres forældres valg. Astrid Olsen, influencer med over 100.000 følgere på blandt andet Instagram. Du skal have tusind tak, fordi du kunne være med i dag. Tak fordi jeg måtte. Ja, en time, det er så lang tid, at børn og unge, de maks må bruge om dagen på sociale medier, før skærmtiden den bliver skadelig, hvis vi altså tager udgangspunkt i den her nye amerikanske forskning. Og i den forbindelse, så skal jeg sige velkommen til dig, David Madsen. Jo, tak. David Madsen, du er psykolog, og så er du medlem af Medierådet for Børn og Unge, og så er du tilmeldt medlem af Tech og Trivsel. Så jeg kan passende starte med at spørge dig, skal brug af sociale medier i mere end en time om dagen forbydes for børn og unge? Forbydes er måske et lidt hårdt ord, men jeg tror da, det er vigtigt, at vi som samfund gør os bevidste, hvad er det egentlig for et børneliv, vi ønsker at tilbyde vores børn og unge. Altså den her nye forskning, som vi også har beskrevet indledningsvis, den fortæller jo, at der kan være en sammenhæng mellem sociale medier og depressioner, angst og hjernens udvikling. Det er jo hårde ord, voldsomme scenarier i virkeligheden. Er det egentlig ny viden for dig som psykolog? Nej, det er det ikke. Altså, jeg har haft sted mellem 10 og 15.000 samtaler, jeg vil sige, hvor i hvert fald halvdelen har vedrørt et eller andet form for socialt medieforbrug. Og noget af det, jeg kan se, som jo er tilfældet for rigtig mange, som der sidder på de her sociale medier, det er, at det bliver meget hurtigt sådan et algoritmisk styret liv, hvor de faktisk slet ikke selv tager stilling til, hvad det er for et liv, de egentlig ønsker, men de sidder egentlig bare og scroller og scroller og scroller på sådan et uendeligt feed. Og det fraskiller dem jo for en masse andre måske mere trivselsfremmende aktiviteter. Hvad betyder det, at man får et algoritmisk styret liv? Altså at man ikke længere ved, hvad man kan lide? Eller vil? Nej, altså det man kan sige, det er, at de sociale medier og i virkeligheden alle digitale platforme, også gamingindustrien, er jo bygget op omkring datahøst. Og det vil sige, at de har jo en ekstrem stor interesse i at lave en anden form for psykologisk profil, fordi den psykologiske profil er rigtig mange penge værd, som de så sælger ude på sådan et ureguleret marked. Så de har en kæmpe stor interesse i at fastholde os, så de kan få så meget viden om os som overhovedet muligt. Og det betyder også, at det bliver ikke os selv, der bestemmer, hvad er det egentlig, vi sidder og ser, fordi det bliver algoritmer, der beslutter på baggrund af vores tidligere søgehistorik, hvad det er, vi så bliver introduceret for. Og de her fastholdelsesmekanismer, de er blevet ret dygtige til at implementere dem. Og vi snakker altså om den her rapport, som nu er kommet fra USA's øverste sundhedsrådgiver, ja. Og som blandt andet er baseret på forskning fra Melissa Hunt. Og i den forbindelse skal vi ikke kun have dig med, David Madsen. Vi skal også sige velkommen til dig, Jesper Tække. Ja. Jesper, du er lektor i medievidenskab på Aarhus Universitet, og jeg kan jo lige starte med at stille det samme spørgsmål, som jeg jo i virkeligheden stillede både David og Astrid Olsen før. Det skal adgang til sociale medier begrænses for børn og unge? Jeg går nok mest sådan ind for en form for selvbegrænsning, hvilket betyder, at der er brug for mere involvering fra forældre og fra lærere og pædagoger til at hjælpe til med de her ting, som vi hører om nu. David, han fortæller om det her algoritmestyret liv, til hvordan er det, algoritmerne fungerer, hvordan er det, man kan få større diversitet ind, og hvem kan være gode at følge, og hvor meget skal man følge dem, man følger, og på den måde. Men jeg tror ikke rigtigt, det nytter noget med forbud er generelt en dårlig strategi, hvis man gerne vil have, at folk skal kunne klare sig selv, for man skal tænke på, at det bliver nok svært. Sådan, altså alt tyder på, at man ikke kan gennemføre forbud egentlig. Og det er jo et gennemdigitaliseret samfund, vi er i. Så det er vigtigt, at man ligesom polstrer børn og unge til at kunne klare sig i det her digitaliserede samfund. Jesper Tække, det her argument med, at det er ifølge dig dårligt med et decideret forbud, det har du jo frembragt før også i kølvandet på statsminister Mette Frederiksens udmelding om, at man skal begrænse børn og unges skærmtid. Forskningen viser, at der er en sammenhæng mellem sociale medier og depressioner blandt børn og unge. Det er den forskning, som også giver anledning til det her. Det er jo den forskning, der giver anledning til det program i dag. Anerkender du den konklusion? Nej, det gør jeg ikke, og det står der heller ikke i rapporten. Jeg har fået den skyndet nu, og sådan noget. Det står ikke. Der er muligvis en sammenhæng, og der er både gode og dårlige ting ved de digitale medier. Og altså, det er jo... Du siger, vi kan ikke anerkende det 100% endnu. Vi kan ikke sige det 100%, at der er en sammenhæng. Og det står der heller ikke. Der står en historie om, at man kan se, at mange børn og unge har det dårligt, og så kan man få det faktum, at de alle sammen bruger digitale medier, og så har man så der ved siden af sådan noget forskning, som det ligesom har med hjernens udvikling at gøre. Men der er ikke nogen nødvendig sammenhæng imellem de her størrelser. Der er så mange andre tryk i vores samfund, et konkurrencesamfund ovenpå, også nu her en coronapandemi, men mange tryk og meget pres på de unge. I Danmark der kan man se, at der er mange pædagoger, der ikke er uddannet til pædagoger. Altså, der er mange i skolen, der ikke er uddannet til lærer. Der er dårlige normeringer hele vejen igennem. Der er generelt et dårligt dannelsesniveau i voksenbefolkningen, som overhovedet ikke kan kontrollere deres egen brug af sociale medier. Og derfor mener jeg, at der er brug for at sætte ind på en helt anden måde. Jesper Tække, så vidt jeg kan se, så kobler forskeren Melissa Hunt bag det her projekt depression sammen med sociale medier. Det siger du, det køber du ikke 100%? Nej, overhovedet ikke. Altså absolut. Okay, fint. Lad os lige pause den der. Jeg heller ikke, at der står. Jeg synes, det skal vi nok komme tilbage til. Jeg skal lige høre, David Madsen, du er stadigvæk med herover. Er du ligesom Jesper Tække, tager du det også en lille smule med ro, når du ser de her konklusioner og siger, at vi kan ikke sige det med sikkerhed? Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg synes, jeg ser rigeligt i min praksis og også ude blandt skoler, hvor jeg også kommer ud holder oplæg, hvor der jo virkelig, virkelig er brug for, måske ikke forbud, men i hvert fald regulering. Og så kan man sige, så noget af det, man jo så kan forbyde, det er jo for eksempel datahøst for unge, fordi vi ved, at datahøst er ligesom en af de store motivationer for overhovedet at fastholde os. Og jeg tror i virkeligheden, hele det her fastholdelses, hvad skal man sige, element, der er kommet ind i de her sociale medier, hvis vi på en eller anden måde kunne gøre op med det og regulere ud fra den idé, at vi kunne skabe et mere frit samfund til vores børn og unge, så tror jeg, vi vil nå rigtig langt. Og David Madsen, nu snakker vi jo en del om det her med, hvorvidt det skal begrænses eller ej, og man skal tage disse der skærmen fysisk væk fra barnet. Ser du for dig, at man kan få børn og unge til at bruge sociale medier mindre, uden i et eller andet omfang at tage skærmene fra dem? Jamen altså, det kræver jo noget regulering, og det kræver jo noget politisk regulering, og det kræver jo netop en regulering i forhold til blandt andet markedsføring. Altså det skal forbydes, at man markedsfører til børn under 16 år. Datahøst skal helt forbydes, fordi når alle de her, hvad skal man sige, alle de her forretningsmodeller bliver forbudt, fordi det jo ikke er i børnenes interesse, så stopper motivationen for os at fastholde dem i et liv, som alt andet lige, i hvert fald som tilfældet er lige nu, oftest foregår fysisk isoleret, fysisk inaktivt og alt for ofte om natten, som jo er nogle ret væsentlige byggesten for at skabe et godt og sundt børneliv. Jesper Tække, nu hører vi her fra David Madsen. Han siger, at det kræver regulering i hans optik i forhold til at begrænse børn og unges brug af sociale medier. Er du enig i det? Ja, jeg må skuffe, jeg er fuldstændig enig i alt det, som David han siger her. Også fordi, at nu snakker David om, at reguleringen ligesom skal komme op fra, at vi skal kontrollere tech-virksomhederne og hvad det egentlig er for noget, de tilbyder os og børn og unge i særdeleshed. Og der, man er jo i gang, men vi bliver nødt til at vente på det her arbejde. EU, det bliver ikke noget, at Danmark går enegang om. Og det lader også til, at vores politikere er meget, meget svagt informerede. Så det er måske udmærket, at det ikke er sådan provincielle politikere i Danmark, der tager stilling til det, men at vi ligesom får det store EU-system, som også har muskler til netop at tvinge Meta og de andre store virksomheder til at have en bedre etik i forhold til fastholdelse af de her ting, som David han taler om. Og Jesper Tække, et andet argument, der tit og ofte kommer ind i den her debat, og også har gjort i de seneste dage, det er spørgsmålet om dannelse. Kan man danne og uddanne de unge til at bruge de sociale medier mindre? Nu siger du også, at det skal komme op fra EU, men hvis vi nu skulle gå helt konkret til værks, tror du, man kan det? Ja, vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i den nuværende situation, og der har vi ikke rigtig andet i skuffen end dannelse, som er sådan et begreb for egentlig at være selvstyring, at børn og unge kan blive mere autonome. Og det er jo ikke sådan, at jeg tænker, at det bare skal være sådan en fuldstændig fri leg fra vuggestuen og op efter, men at man ligesom giver den her frihed efterhånden. Også fordi man skal tænke på, at man kan, sådan som det er nu, så forbyder man det i mange skoler på den måde. Men lige så snart, at eleverne har fri, så er de ligesom på egen hånd. Og der har de ikke lært at være gode venner, eller passe på algoritmer, og passe på deres data, eller sådan notifikationer fra og sådan noget. Og der bliver man nødt til ligesom at polstre dem op igennem skolegangen, fordi det ser ikke ud til, at hjemmene er stærkt nok til, at de kan hjælpe eleverne. Så der må man simpelthen sætte ind med dannelse. Det har vi lavet en del forskning om, hvordan man egentlig kan, hvordan det egentlig kan se ud, og hvordan det er, man kan tænke det her. Men Jesper Tække, nu kan jeg simpelthen ikke lade være med at tænke på mine egne nevøer og niæser. De er omkring de der 10-11 år. De bruger godt nok meget tid på deres telefon, og meget tid med skærmen også. Hvordan skal man danne dem, og nu kender du selvfølgelig ikke dem personligt, men generelt den generation, hvordan skal man fortælle dem, at du skal lægge den fra dig, uden at skulle gå ind og fysisk begrænse dem? Men altså, hvis man nu, der er jo to sider, der er skolesiden, og der er hjemmesiden. På skolesiden, der må man jo lære om, hvordan man ret konkret får notifikationer fra, og at man kun skal bruge medierne selvstyret ud fra, hvad man selv vil bruge dem til. Og man skal ikke lade sig ligesom prompte af dem, lade sig ligesom forstyrre af dem. Og derhjemme, der er det meget, meget vigtigt, at alle forældre følger med i, hvad det er, deres børn gør. Så de kan tale med dem om det, og altså ligesom kan være med. hvis man forbyder det, der er en del amerikansk forskning, der viser, hvis forældrene går ind og bare forbyder det, så gør børnene det hemmeligt på den ene eller den anden eller den tredje måde, på måde, man dårligt kan gennemskue. Så man må have en eller anden dialog, hvor man også som forældre ikke er helt så fordomsfuld, men hvor man kan følge med. Altså, jeg forundres for eksempel meget over, at Snapchat har puttet en chatbot ind, uden at det ligesom er et eller andet med mit idé eller et eller andet forældre, der siger ja til det her. Ja. Jesper Tink, så tillader lige mig at være en smule fordomsfuld her, hvor vi taler om unge mennesker med groft sagt uudviklede hjerner. Altså, er det realistisk, at de af sig selv, efter vi har fortalt dem om, hvad der er op og ned, kan tage ansvar for at lægge telefon og iPad til side? Nej, men hvad er det? Altså, vi går jo ud fra, at vi producerer, subjektiverer unge til i sidste instans at blive kritiske, selvstyrende borgere. Og det bliver man nødt til ligesom at give drypvis op igennem socialiseringen. Og der er ikke noget, der peger på, at forbud er en hensigtsmæssig vej. Så man bliver nødt til ligesom, at der er jo mange andre ting, ikke også? Der er jo børn, der bliver kørt over i trafikken, og deres hjerner er udviklet nok til det, og at de er udviklet til, at der nu igen behavioristisk er sat lister op i klasserne med, hvem der læser bedst, og hvem der læser dårligst. Ja. Og der er jo masser af ting der, hvor at, det her, det kommer ikke an på skærme. Altså, det mediemiljø, vi lever i nu, hvor at en bog, det hvad der, at den er skrevet for 10 år siden, og det virker ikke på nogen måde appellerende. Lad os gå lidt videre her. Vi kommer også tilbage til dig, Jesper, fordi nu vil jeg gerne dreje samtalen over på, hvilke voksne, der i så fald skal gøre noget, det har vi allerede talt lidt om, og hvad de så skal gøre, og så vil jeg gerne lige spørge dig, David Madsen. Du er psykolog, og så er du medstiller af et borgerforslag om børn og skærme. Og i det her borgerforslag, der er der i alt 9 konkrete forslag til eventuel lovgivning. Hvorfor mener du, at der skal lovgives på det her område? Jamen, jeg synes faktisk, du sagde det meget fint lige før. Det handler jo netop om børnenes udvikling af hjernen, og vi ved, at hjernen den udvikles kvad de psykologiske og sociale stimuli, den får, men vi ved også, at særligt deres frontale lapper og derved deres eksekutive funktioner og deres impulskontrol er på ingen tænkelig måde gearet til at modstå de mange belønningsfristelser, der kommer fra de her sociale medier. Og det gør også, at børn bliver meget, meget nemt appelleret til at bruge rigtig meget tid på det, og meget mere tid, end de egentlig reelt set ønsker. Og tanken om, hvorvidt man egentlig kan tale med dem om det, tror jeg, vi har prøvet nu i jo efterhånden en årrække, og vi kan jo bare se, det der sker, det er, at det rekreative skærmforbrug, det bliver større og større, og vi kan se samtidig med det, så daler deres søvn, deres fysiske aktiviteter, deres fysisk-sociale samvær. Så helt klart er vi nødt til på en eller anden måde at lovgive og regulere det her. Men David Madsen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vores folketingspolitikere, de har utrolig travlt. Det siger de også selv mange gange. De går ned med stress og har så mange opgaver på deres bord. Er børn og unges skærmtid og brug af sociale medier en politisk opgave? Det er det i høj grad. Det kan jeg slet ikke se, hvordan det ikke skal være en politisk opgave. Det er jo, altså vi snakker jo om noget, som der altså er en del af, altså en kæmpe stor del af næsten samtlige danske børn og unges barndom og ungdom, og vi ved, at vi er verdens mest digitaliserede land, og vi har Europa-rekord i skærmtid, og du ved, og samtidig har vi også Europa-rekord i at være mindst fysisk aktive, og vi har Europa-rekord i at være mindst fysisk socialt sammen. Så det her, det er jo i høj grad en politisk dagsorden, fordi det her, det jo også handler om værdier. Hvad er det egentlig for et samfund, vi ønsker? Hvad er det for nogle forudsætninger, vi ønsker at give vores børn? Hvad er det for en barndom, vi egentlig har lyst til, at de skal kunne indtræde i? Er det fra politisk side et demokratisk valg? Er det et mere teknologisk algoritmestyret valg? Og lad os lige holde fast i det, fordi jeg vil lige afspille jer begge et klip, og det er fra statsminister Mette Frederiksens tale til afslutningsdebatten i Folketinget. Lad os lige høre. Det, jeg siger nu, vil nok få mig til at lyde som den største boomer i nogen børn og unges ører. Men både I og vi bliver nødt til at se på konsekvenserne af det her. Og se på konsekvenserne af, at I lever større og større del af jeres børne- og ungdomsliv på digitale platforme. I er en generation, der aldrig har oplevet en verden uden internet. Og sandheden er nok, at det for de fleste af jer slet ikke giver mening at skelne mellem den fysiske og den digitale verden. Og lige så sandt er det, at mange af jer har masser af gode oplevelser på de digitale platforme. Men de negative konsekvenser, dem kan vi ikke længere vende det blinde øje til. Jesper Tegg, Mette Frederiksen, hun kalder sig selv for en kæmpestor boomer. Det vil jeg ikke udtale om, hvorvidt du er eller ej, men hun taler om de her negative konsekvenser ved brugen af for meget online skærmtid. Bekymrer det dig lige så meget? Ja, altså det er jo retter smid på bager, ikke også? Altså politikernes kæmpestore svigt i forhold til, at man bare har sparet skoler og institutioner ned, ikke også? Så børnene slet ikke, altså så man kan ikke ligesom, der er måske lidt uenig med David, jeg synes slet ikke, man har prøvet på at gøre noget ved det her. Man har allermest haft laissez-faire og lukket øjnene, eller også har man givet forbud. Så det her midt indimellem, hvor man initierer refleksivitet og hjælper børnene til at navigere i den digitale verden, det er slet ikke prøvet. Altså, så de her store problemer, som Mette Frederiksen og de andre politikere skaber for børn og unge, dem prøver så på at tørre af på skærmen. Men en skærm er ikke som en bog. Det kan være gode sociale ting, det kan være gode faglige ting, det kan være ting, der får en til at bevæge sig. Det kan være alt muligt godt, man får på skærmen. Det kan også være alt muligt lort, og derfor siger David og jeg, at vi skal have nogle reguleringer ind af de store tech-giganter. Men Mette Frederiksen, hun har et ansvar for depression og mistrivsel og sådan nogle ting. Det har skærmene absolut ikke. Så Jesper Tegg, det du i bund og grund siger, hvis jeg skal forstå det rigtigt, det er, at hun peger simpelthen på nogle problemer, som vi ikke entydigt kan konkludere skyldes unges skærmforbrug. Ja. Det er helt klart. Det er der ingen forskning, der viser på korrelation med at spise kartofler og depression. Den tilsvarer fuldstændig den med at bruge skærm og have depression. Så altså, der er ikke noget som helst belæg for det, hun siger. Sætter du det på samme måde? Men det er rigtigt. Der er en masse svigtede børn, som der sidder med deres skærm, fordi de er svigtede. Altså. Men så vil jeg også lige spørge Jesper Tegg, er det så ikke sådan lidt det, man kalder whataboutism på populært nydansk. Altså, selvfølgelig kan der være nogle ting, som skyldes andre ting, og nogle problemer, som vi kan pege henad mod, hvad ved jeg, social arv, eller dårlig prioritering i folkeskolerne, men kan vi ikke alligevel konkludere, at der er nogle ting, som kan skyldes skærmforbrug? Jo, og det kan vi tilskrive tech-giganterne, og det monopol, man har lavet dem opbygget i forhold til digitale medier, altså da vi fik radio og tv, så skabte man Danmarks Radio, ikke også? Men da der kom digitale medier, så skete der ikke rigtig noget med bøger fra, man skabte biblioteker og sådan noget. Men der er jo ikke rigtig sket nogen initiativer på kontinentaleuropa for at prøve på at have et ordentligt digitalt tilbud til børn og unge. Ikke noget som helst, som det kan stå mål i med de her private organisationer, og de har så indtil nu været ureguleret, men der er initiativer på vej i EU, og der er forskningsunderbygget og sådan noget, så der skal nok ske noget på det her område. Til at begynde med her i programmet, der talte jeg med influencer Astrid Olsen, der har langt over 100.000 følgere bag sig. Forskeren bag de nye konklusioner, de peger ikke alene på, at børn og unge kan tage skade af det her med sociale medier mere end en time om dagen. De peger også på, at det kan skyldes, at man følger de her folk, de her store influencer, som man i bund og grund ikke kender personligt. Det er altså i hvert fald det, der står i nogle af de her konklusioner. David Madsen, helt kort, giver det mening for dig, at det vil kunne skabe mistrivsel for de unge at følge store influencer? Jeg tror, at hovedparten af de influencer, som man kan følge, vil nok ikke være så hensigtsmæssige at følge. Men jeg synes faktisk lige præcis sådan en som Astrid, som jo har gjort sig nogle reflekterede tanker omkring, hvordan hun vil være influencer, og hvad det er for nogle ting, hun lægger op. Der ser jeg måske ikke den største bekymring. Altså min største bekymring er, og det er ikke fordi, jeg vil sådan gå ind og modsætte mig Jesper Tegg, men alligevel så er jeg nødt til at sige, det der med, at man bare kan bruge de digitale platforme til at være fysisk aktiv med, og at man ligesom selv beslutter dem, det kræver jo på en eller anden måde, at de her platforme her er neutrale. Men det er de ikke. De her platforme er ekstremt intentionelle på vores vegne, fordi de har hele tiden et behov for, at vi bliver siddende i det ekstra minut, så de kan tabe lidt mere data, som de så kan sælge. Så man kan sige, hvis det nu var det, som internettet var før 2006, da Google første gang fandt ud af, hvor mange penge der var i at overvåge dets brugere, så kunne man måske godt bruge det argument, som Jesper siger med, jamen det kommer an på, hvordan du bruger de her digitale platforme. Men problemet er, at det er blevet sådan et kapitalistisk kommercielt marked for dem at fastholde og manipulere dem tilbage. David Madsen. At det ikke længere, ja, undskyld, at det ikke længere er børnenes egen, hvad skal man sige, frie vilje at sidde der. Vi bliver desværre nødt til at runde debatten og diskussionen af for nu, men David Madsen, psykolog og medlem af Medierådet, og Jesper Tække, lektor i medievidenskab på Aarhus Universitet. I skal begge to have tusind tak, fordi I kunne være med her i dag. Og tak til jer to. Ja, og bag den her udsendelse, der er Nanna Margrethe Haugaard, Clara Edgar, Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder Niels Frederik Rikkers.